zawsze wierzę w siebie. Proszę cię, odbierz, odbierz to do ciebie. Zmierzam do celu, przekonany święcie, że stoję na twardym, wiarygodnym fundamencie. Idę na ścięcie, zawsze wierzę w siebie. Proszę cię, odbierz, odbierz to do ciebie. Mam wolnych 5 minut, piszę do ciebie, gdy dostaniesz awizo. Mam nadzieję, że odbierzesz, przyrzeknij, że nie spóźnisz się o całe życie. Masz w ręku to, z czego robią tajemnice. Ten list to przeżycie, prawdy kilka słów. Wyciągnie cię z ruchomych piasków twoich snów. Niektórzy przed tobą przedeptali ten teren. Na świat nic nie przyniosłeś i z niego nie zabierzesz. Niestety mija apetyt w miarę jedzenia. Posłuchaj mnie, ale źle nie oceniaj. Poruszamy niebo, lecz opór stawia ziemia. Bóg kulę nosi, jednak człowiek strzela. Warty za ciebie, nikt tutaj nie zmienia. Los cię spycha na bok, zrób rachunek sumienia. Każdy chce wyjść z cienia i spełniać swe marzenia. Dlaczego więc pierdalamy się w uzależnienia? To ludzi zmienia i gorsi się stajemy. Chociaż nie chcemy, to w sieci tej żyjemy. Ta prawda jest smutna, ale prawdziwa. Ten ciężar cały czas na nas spoczywa. Łańcuch przyjaźni pęka na ogniwach. Tu się rozgrywa to pierdolone życie. Przerywasz sen i budzisz się o świcie. Podliczasz zyski i podliczasz straty. Nie zawsze uda ci się spaść na cztery łapy. Ludzkie dramaty wciąż rzucają się w oczy. Dbaj, człowieku, o to, żebyś się nie stoczył. Dumnie kroczył, czy tak będzie, czas pokaże. Masz jedno życie, nie będziesz drugim Łazarzem. Co się stało wczoraj, dziś się nie odstanie. Spierdoliłeś sprawę, skądś kurewskie gadanie. Każdy z nas dorasta w ciągłym pośpiechu. Życie na ostatnim biegu, brak oddechu. Światło spływa z twarzy, na niej wyraz wściekłości. Rozbijamy głowy o niski strop możliwości. Widzę kolegów we mgle martwi jak posąg. Oni nie wiedzą, kiedy odszedł ich pociąg. Wiem, że nie jest łatwo, daję ci światło. Życie dla ciebie ciągle zadymioną klatką. Czas zapomnienia i nic ponadto. Szalone myśli i ludzie szaleni. Osoby, które po prostu trzeba cenić. Tej codzienności nie uda ci się zmienić. My poświęceni tym, których kochamy. Chociaż czasami brat zadaje rany. My się nie poddamy, nie sprzedamy skóry. Głowa do góry, tak, głowa do góry. Cisza, martwa flauta, oberwanie chmury. Historię tą widzę na twarzach i ciałach ludzi. Nie opiszę tego, sam musisz to przeżyć. To tak jakbyś coś czytał, drugi raz nie mógł uwierzyć. Sny o potędze naprawdę ma niewielu. Coraz częściej los nas prowadza do parteru. Ludzka psychika jak rana rzece pęka. Oczy odruchowo zakrywa ręka. Idziemy przed siebie z porażek portfelem. Każda z nich kładzie się na nas trwałym cieniem. Nie ma tego złego, co wyjdzie ci na dobre. Następny dzień to twój pierdolony problem. Hada i pich to zawsze wiarygodne. W czasach, gdzie hajs zaczyna budzić obłęd. Idziesz ulicą, czy siedzisz na klatce. Nie łam tego słowa, które dałeś matce. Wysłuchaj nas, to jest dla was. Teraz nasz czas, nasze 5 minut. Rap, który gnębi wszystkich skurwysynów. My pozostajemy pewni swoich czynów. Zmierzam do celu, przekonany święcie, że stoję na twardym, wiarygodnym fundamencie. Idę na ścięcie, zawsze wierzę w siebie. Proszę cię, odbierz, odbierz to do ciebie. Zmierzam do celu, przekonany święcie, że